Voor tuinmeubels zit u zeker goed bij P. van Hezen. Dat is de grootst gesorteerde speciaalzaak in Noord-Holland en gunstige prijzen. Er staan maar liefst 40 tuinmeubelsets voor u tentoongesteld, met natuurlijk een gratis bezorging. Verder vindt u een uitgebreide collectie, parasols, kussens, speelgoed, gereedschap, huishoudelijke artikelen. Ach, ga zelf eens kijken. En let dan speciaal op onze aanbieding. Een 11-delig aluminium tuinset voor maar 395 gulden. P. van Hezen vindt u. Dijkweg 168 in Andijk. Telefonisch bereikbaar onder nummer 02289 1670.